ya es hora de ir. Ingen annan rör mitt hjärta som du. Jag har känslor kvar, men du har lämnat mig nu. Vem får din kärlek i natt? Jag ser din bild överallt. Här hos mig, det är du och jag. I den dröm som jag har, och jag ångrar allt som jag sa. Men jag tror du förstår, om du kunde se mig idag. Bara du kan göra natten till dag. Det är mörkt och kallt att vara ensam som jag. Vem får din kärlek? Jag ser din bild överallt. Här hos mig, det är du och jag. I den dröm som jag har, finns det någon annan vid din sida. Som jag.